احرام عائشہ رکھنا اس طرف کر دو. مجاہدین کرام کا طبقہ ہے جو اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اپنی جان نذرانی کے طور پر پیش کرتا ہے, کیا یہ وہی تقوا ہے جو نبیوں والا کام کر رہا ہے اور نبیوں کی بعثت اور رسولوں کی رسالت کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں کتاب کی سبھی کتاب کیا جائے اور ہر مسلمان جامع شہادت نوش کرے؟ ایک طرف صوفیہ کرام کا طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ برتن کی پاکی کے بغیر, برتن کی صفائی کے بغیر, برتن ناپاک ہو دنیا کی قیمتی شے اور قیمتی چیز اس کے اندر ڈالی جائے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں بھی اللہ نے برتن کے طور پر رکھا ہے, اس کو پاک کرنا, اس کو سرور کرنا, اس کو ماننا صوفیہ کرام کا کام ہے. اور دل ہی پاک نہ ہو, نہ جہاد پاک ہوگا, نہ دل پاک ہوگا, نہ نماز پاک ہوگی. اور ایک طرف طبقہ ہے وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہے جس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. نماز کی دعوت ہے, مسجد کی دعوت ہے, ذکر اللہ کی دعوت ہے, کلام پاک کی دعوت ہے. یہ سب بات بڑھ چڑھ کر ہی کہتا ہے اور اس کا ٹریڈ مارک اور اس کا اس کی نشانی ہی یہی ہے, شروعات اس کا اوپنر بیٹسمین ہی یہی سے رکھ لینا شروع کرتا ہے کہ یہ نبیوں والا اور رسولوں والا کام ہے. جب کوئی بات کہی جاتی ہے, اگر وہ بات آپ کے میرے مزاج کے مطابق ہوتی ہے تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا ہمارے ہیں, اور اگر وہ بات مزاج کے خلاف ہو تو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے فتوا ٹھوک دیتے ہیں آخر یہ مولانا کس پارٹی کے ہیں, کس جماعت کے ہیں. کسی کو بخشتے نہیں, کسی کو معاف نہیں کرتے. یہ جماعت اسلامی کے ہیں, یہ خلا خالیہ ہی سے ملے ہوئے ہیں, امریکہ یہود و نصارہ سے ملے ہوئے ہیں, اور نبیوں والے کام کا انکار کرتے ہیں, رسولوں والے کام کا انکار کرتے ہیں. دیکھو ایک تو یہ ہے کہ آدمی نماز کا انکار کرے, میں کہوں کہ نماز ہی مت پڑھ تو آپ کہیں گے کہ یہ غلط بات ہے, یہ نماز کا انکار کر رہے ہیں. اور میں یہ کہوں کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھو, وضو کر کے پڑھو, کپڑے پاک رکھ کے پڑھو, جگہ پاک رکھ کر پڑھو, اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نماز کا انکار کر رہے ہیں, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں پڑھو نماز اگر اصول اور ضابطے سے پڑھو. کھانا کھانے سے منع کرنا اور چیز ہے, کھاؤ ہی نہیں. لیکن یہ کہوں کہ تنزیل کا کوئی مت کھاؤ, حرام مت کھاؤ, بغیر سوا کا جانور مت کھاؤ, مردہ مت کھاؤ, ہم کہیں مریض بھی گرجی مت کھاؤ, اور سبزی سے نکل کر آپ کہنے لگے مولانا نے گرجی کھانے سے منع کر دیا, دونوں میں فرق رہے گی. ہم کہیں مرے سے بکرے سے بغیر سوا کیے ہوئے بکرے یا کافر کے سوا کیے ہوئے بکرے کو مت کھاؤ, اور باہر نکل کر کہا ہم نے مولانا کو بکرا کھاتے ہوئے دیکھا, گوشت کھاتے ہوئے دیکھا, وہاں بھی بڑے رسول پر چیز چیز کر پہلے سے بکرا بکرا حرام نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کو ہم منع نہیں کر رہے, اس دعوت و تبلیغ کو جس کے اندر غلط چیزیں اکاذبین کے منہج کے خلاف چیزیں آ گئی, یہ مختلف شعبے ہیں. صوفیہ اسلام کا دعویٰ اپنی جگہ صحیح، مجاہدین کا دعویٰ اپنی جگہ صحیح، داعی اور مبلغ ان کا دعویٰ اپنی جگہ پر وہ کہہ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے پاس ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وقت کی برکت اللہ نے چھین لی ہے. پہلے ہمارے اکابرین سمندر کو کوزے میں سمو دیتے تھے، اب ہم کوزے کو سمندر میں ڈالنا چاہیں تو بھی ہمارے پاس وقت نہ کافی ہے. اس لیے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کرے یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، ہمیشہ دعا مانگے، یا آدی یا آدی یا آدی ذکر کریں، ربنا اغفر قلوبنا بعد اذ هديتنا واهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے، آپ بخشنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، یہ دعا کیجیے. اور یہ دعا کیجیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اے اللہ حق کو حق بتا دے، اس لیے کہ کبھی باطل حق کا نکام پہن کرا جاتا ہے. ابو جہل ابو لہب علماء کی بات، ابو بکر صدیق کے کپڑے پہن کرا جاتے ہیں، نہیں حق کو حق بتا، وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، باطل کو باطل کی شکل میں بتا ہے اللہ، اور ہمیں اسے بچنے کی توفیق نصیب کروا. یہ دعا کر. کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی جوان کا محتمل، کسی مدرسے کا بانی، کسی جماعت اور کسی تحریک کا فاؤنڈر قیامت میں ہمارے کام نہیں آئے. نہ پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کام آئیں گے، نہ جنید بغدادی کام آئیں گے، نہ مولانا حضرت مولوی صاحب، نہ مولانا قاضی نانوتوی صاحب، نہ احمد رضا خان صاحب. ہمیں کام آئے گی اللہ کی عبادت اور نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوگا دنیا میں کامیاب ہوں گے، آخرت میں کامیاب ہوں گے. ہم دیوبند سے لگے ہوئے ہیں، کوئی آدمی دیوبند کے بارے میں کوئی بات کرے اور وہ شریعت کے دائرے میں برسا ہو، ہمارے سینے پر چوڑیاں چلتی ہوں، ہمارا دل کٹتا ہو، ایمان کا سہارا یہ ہے کہ اس کو قبول کر دیا جائے. بات میری ماں کے خلاف ہو، میرے باپ کے خلاف ہو، میرے ٹیچر اور اساتذہ کے خلاف ہو، اور کہنے والا برسا کہہ رہا ہو، ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اس کی بات کو قبول کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اے لوگو انصاف پر قائم رہو، اگر یہ کہ تمہارے نفس کے خلاف چوری چلے، والدین کے خلاف ہو، اقربا کے خلاف ہو، حق پر قائم رہو. میرے باپ کا ہمیں آخرت میں کوئی سمند نہیں رہے گا، میری بیوی کا نہیں رہے گا، اولاد کا نہیں رہے گا، پیروں مرشد کا نہیں رہے گا، رہے گا بس جب دین کی پٹری پر، توحید و سنت کی پٹری پر ہمارا نسبت اس پہ قائم ہو، تب وہ نسبتیں کام آئیں گی. ورنہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا تو ایمان ہے، چند سیکنڈ کے لیے میدان محشر میں آپ کو مہلت دی جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو جانے کریں تو ساری جنت کو اٹھا کر آپ جنت میں ڈال دیں. اتنے کریم، اتنے کریم، لیکن آپ کے چچا مطابق پر آپ کا نہیں چلے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے والد حضرت پر نہیں چلے گا، حضرت نوح علیہ السلام کا ان کے بیٹے پر نہیں چلے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کی بیوی پر نہیں چلے گا، اس لیے کہ نسبت کا تاج میرے نہیں، میں ایئر ٹیل کا سیم رکھا ہوا ہوں اور بی ایس این ایل ٹاور کے قریب جاؤں تو کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ سیم اور ٹاور کے اندر تاج میرے نہیں ہے. نیک ہوگا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یار یہ اللہ فرمائیں گے کہ فاطا کریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے بغیر اٹھائیے مانگیے دیا جائے گا. یہ چیزیں مد نظر رکھ کر اب سنیے گا اور فیصلہ خود کریے گا کہ نبیوں والا کام کون کر رہا ہے, رسولوں والا کام کون کر رہا ہے. اسکول ہے, اسکول کا ایک پرنسپل ہے, پرنسپل جاتا ہے عمرے مسلمان ہے, انگلینڈ جاتا ہے, امریکہ جاتا ہے. اب اس کا کام مانجمنٹ کرے گا, اس کا کام ڈرائیور کرے گا, اس کا کام باپ کا مالی کرے گا, یا اس کا کام وہ کرے گا جو اسسٹنٹ ماسٹر ہو, جو نائب موسمی ہو وہ کرے گا. چکر تو سبق کس کی چلے گی, موٹی بات ہے. مدرسے کا موسمی عمرے کو چلا گیا, اب مدرسے کو ڈانٹ دیا جائے گا, چیک دیا جائے گا. اس چیک پر موسمی دستخط کیا کرتا تھا, منی آرڈر ایشو کیا کرتا تھا, اساتذہ کو چھٹی دیا کرتا تھا, طلبا کو رخصت دیا کرتا تھا. مدرسے کا نظم اور نقش ڈسپلین اور مدرسے کے امور کی ذمہ داری کو سنبھالا کرتا تھا. شادی ہو گئی, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا, سفر میں چلا گیا, نائب موسمی کام کو چلا رہے گا یا باپ کا مالی چیک پر دستخط کرے گا, مدرسے کا ڈرائیور دستخط کرے گا یا مدرسے کا واچمین کرے گا یا دربان کرے گا, شیخ الحدیث کرے گا, صدر الحدیث کرے گا, یا یہ جو اس کا اسسٹنٹ ہے نائب ہے وہ کرے گا. وضو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, عبادات کے لیے, نماز کے لیے, تلاوت کے لیے. وضو پر قدرت نہیں ہے تو وضو کا قائم مقام کام کون کرے گا؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گی یا طواف کرے گا یا اسے صفا کروا کی صحیح کرے گی یا سو مرتبہ کا درست پڑھنا کرے گا, عوامی کا باندھنا کرے گا, جو رکعت نفی پڑھنا کرے گا یا تیمم کرے گا؟ وضو کا اسسٹنٹ کون ہے؟ تیمم ہے. محتمین کا قائم مقام کون ہے؟ نائب محتمین ہے. پرنسپل کا قائم مقام کون ہے؟ جو نائب پرنسپل اسسٹنٹ پرنسپل ہے, جو اس کی موجودگی کے اندر وہ کام کرے گا. یہی نا دنیا کے اندر یہی نہ چلتا ہے. ڈرائیور کا کام نہیں چلتا نا, فوجی کا کام نہیں چلتا نا, مالی کا کام نہیں چلتا نا, واچمین کا کام نہیں چلتا نا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام دیا ہے, صوفیوں کو دیا ہے, داعیوں کو دیا ہے, مجاہدوں کو دیا ہے, شہیدوں کو دیا ہے. آسمان اول کی داستان اول سے لے کر خاتم الرسل, خاتم الانبیاء, سرور کونین, ساقی کوثر, شافی محجر, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی داستان کو اٹھا کر دیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. دنیا کے فقیر سے پوچھو, دنیا کے جاہل سے پوچھو, دنیا کے انپڑھ سے پوچھو, مٹی کا مقام اونچا ہے یا نور الہی کا مقام اونچا ہے؟ مٹی کو اوپر بھی کرو نیچے کی طرف آ جائے گی, اور نور کو نیچے بھی کرو وہ اوپر کی طرف جائے گا. اللہ نے ملائکہ کو, اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا, آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. فرشتوں کا مقام اونچا ہے یا آدم علیہ السلام کا مقام اونچا ہے؟ ہم یہ سوال کلام پاک سے پوچھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فرشت اللہ کی ملائکہ کے جلو, یا ایک آیت میں فرمایا اے فرشتو میں زمین میں اپنا اسسٹنٹ, اپنا نائب, اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں. تو کام کسے؟ کام کے انسان کو. فرشتوں نے کہا اتے کالو بیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اے اللہ خون ترانا ریبن قتل مارکری بخارا بتانا عزتوں کا لوٹنا چوری کرنا جھوٹ بولنا کون سی خرابی ہے جو سر کے بعد سے لے کر گئے کہ سر بے سر نہیں ہے وَنَحْنُ مُسْتَغْفِرُونَ بِحَمْدِكَ کا فتح و بستی بولا ہم گناہ کرنا چاہیں بھی تو ہم گناہ نہیں کر سکتے اور یہ گناہوں کا مجموعہ معصیتوں کا مجموعہ اور بھول کے اور گناہوں کا کھلا ہے اور آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کمپٹیشن ہو جائے امتحان ہو جائے اس میں دودھ کا دودھ ہو جائے گا اور پانی کا پانی ہو جائے گا تم نے دعویٰ کیا ہے کہ زمین کے اندر تم خلیفہ رقم کے نعرے کرو گے ایک کام کرو ہماری مخلوق کے ناموں پتے بتاؤ یہ جو سورج ہے اس کو کیا کہتے ہیں چاند ہے کیا کہتے ہیں ستارے ہیں کیا کہتے ہیں عرش کو کیا کہتے ہیں کرسی کو کیا کہتے ہیں وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے تاکہ آدم کو علم کی بنیاد پر فرشتوں سے آگے بتا کر جہاد نہیں تھا دعوت و تبلیغ نہیں تھی خان خان نہیں تھی علم الہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا آدم اس کمپٹیشن کے اندر جیت گئے اور انہوں نے ان تمام چیزوں کا نام بتایا جو جیتتا ہے اس کو مڈل دیا جاتا ہے جو جیتتا ہے اس کو آواز دیا جاتا ہے آدم علیہ السلام کو مڈل دیا گیا مسجود الملائکہ کا یہ تمام فرشتوں کو کہا کہ تم ہی کو سجدہ کرو تم ہار رہے ہو کمپٹیشن کے اندر تم پیچھے رہ رہے ہو اس لیے کہ تم نے علم کی بنیاد پر اللہ نے آدم علیہ السلام کا مقام اونچا کیا اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا اب جب اللہ کا حکم بجا لائے اور صاحب علم اور اہل علم کی قدر دانی تھی آج نہیں پتا چلے گا آج تو دولت والوں کا چلتا ہے روپیے والوں کا چلتا ہے بیٹھ والوں کا چلتا ہے ناچنے والے کا چلتا ہے گانے والے کا چلتا ہے شراب کے ٹھیکیدار کا چلتا ہے کرکٹ پلیئر کا چلتا ہے بڑی بڑی بلڈنگوں والے اور بڑی بڑی عمارتوں والوں کا چلتا ہے کل قیامت کے دن پتا چلے گا کون علماء کے قریب تھا اور کون دنیا داروں کے قریب تھا اللہ تعالیٰ نور کے دن پر بنائیں گے عرش الٰہی کے پاس حضرت انبیاء کا نبی جناب علیہ السلام و سلام کو اس میں بٹھائیں گے اور ان کے قدموں کے بیچ بات جو چہرے ہوں گی ان چہروں میں اللہ اس پر پیغمبر کے علماء ربانی اور اخبار کو بٹھائے اور وہ حافظ قرآن جس کو ٹیوشن کے لیے امت بلایا کرتی تھی قرآن خانی کے لیے بلایا کرتی تھی اللہ فرمائیں گے ایک تو رہا دنیا ورلڈ کپ کا میچ جیتنے والے کو سکسر لگانے پر انعام دیا جاتا ہے بول لگانے پر انعام دیا جاتا ہے وکٹ لینے پر انعام دیا جاتا ہے یاد لینے پر انعام دیا جاتا ہے بلڈنگ پراپرٹیاں سب کے سب ڈھیر سدے میں جائیں گی سورج ایک میلے کے قریب سارے سرو کے اوپر ہوگا کبھی کہ میدان محشر کے حاضرین کہیں گے ہمیں جہنم ہی میں بھیج دیجیے لیکن سورج کی تپش سے اللہ نے بچا دیجیے روتے روتے 500 سال تک آنکھوں سے آنکھوں کے سپنے نکلیں گے 500 سال تک بھوک کے سپنے نکلیں گے 500 سال تک پیٹ کے سپنے نکلیں گے آخر چھٹی آ جائے گی اور میرا رب جلال سے ہوگا جہنم کی لگاؤ کو تانے ہوئے ہوں گے حدیث میں آتا ہے ایک پرندے کی لگاؤ کمزور ہوگی تو جہنم کی حالت میں ہوں گے، پیغمبر نسلی نسلی کی حالت میں ہوں گے، امت پریشان ہوگی، 150 سال کا رستہ آنسو کے قطروں میں، خون کے قطروں میں، پیس کے قطروں میں گزر چکا ہوگا، اور لوگ یہ کہیں گے بنے سے جہنم میں بھیج دیجیے، لیکن یہ سورج کی حرارت اور سورج کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ جاؤ گا سے خوراک آج کا کوئی مقام نہیں, کوئی اپنی شکتی دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی پیدا دینے کے لیے تیار نہیں. عمر تیس سے گزر جا چکی ہو, خوراک پینی تحریر پر قدم رکھ چکی ہو, کالی ہو, کلوٹی ہو, ہر ایک کا ایک مشورہ ہے, لیکن شہنشاہ کا جو راج ہے اس کا مقام سب سے اونچا ہے، مدرسے کا احکام ہے، دعوت کا احکام ہے، تبلیغ کا احکام، ان کو ٹکراؤ نہیں۔ یہود و نصارہ نے امت کے اندر انگریز ہندوستان سے گیا تو انگریزیت کو چھوڑ کر گیا، امتوں کے اندر اختلاف پیدا کر کر گیا، آپس کے اندر جھگڑا پیدا کر کر گیا۔ گلاب کی حرف کچھ وہ ہے، چمیلی کی حرف کچھ وہ ہے، مغلے کی حرف کچھ وہ ہے، ٹکراؤ نہیں، یہ تمام بھول ہیں۔ جام کی الگ خاصیت ہے، انگور کی الگ خاصیت ہے، سیب کی الگ خاصیت ہے، ٹکراؤ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ انسان کے جسم میں آنکھ ہے، انسان کے جسم میں ناک ہے، انسان کے جسم میں شرمگاہ ہے، انسان کے جسم میں دل ہے، دیکھ رہے ہیں، سب کا اپنا کام ہے، اس کے بغیر انسان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک وہ چیز ہے جو سارے جسم پر راج کرتی ہے، وہ دل و دماغ ہے، وہ دماغ امت کے دل و دماغ ہے، وہ نبی کے والد ہیں، وہ نبی کے جانشین ہیں۔ کہیں سنا ہے کہ داڑھی نبی کا والد ہے، کہیں سنا کہ سوفی اور آنکھا چلانے والا نبی کا والد، دین کا شعبہ ہے، نبی والا کام علماء کا کام ہے والد۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ عالم جو قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، حدیث کی تشریح لکھتا ہے، داخل انسان کے اندر بیٹھ کر سوال کا جواب لکھتا ہے، کتاب کی شرح لکھتا ہے، دینی مسائل لکھتا ہے۔ لکھنے کے لیے ان چاہیے، دن چاہیے، پرنٹر کے لیے ان چاہیے، دن چاہیے، کاٹن چاہیے، دن چاہیے، پرنٹر کا کاٹے اور اس کی قلم کی روشنائی اور ان کو قیامت کے دن اللہ جو ہزار کے خون سے تو لے گا۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے پاس شہید کا مقام، مجاہد کا مقام، وسر و سنا بھی الجہاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا شعبہ ہے لیکن وہ نبی کا وارث نہیں ہے، وہ خود کے دین کا سپاہی ہے لیکن شہنشاہ کا شہزادہ نہیں ہے۔ اللہ کی صفت قرآن ہے اور دنیا تمام کے تمام مخلوق ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جو مارا گیا، کسی جرم کے اندر مارا گیا، یہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، مان لینے میں کیا نقصان تھا؟ نقصان یہ تھا اللہ کی مخلوق کو فنا ہے، اللہ کی مخلوق ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، تیری تیوری ختم ہو جائے گی، میرا کام ختم ہو جائے گا، بابا ختم ہو جائیں گے، بندے ختم ہو جائیں گے، کوٹیاں ختم ہو جائیں گی، ہوگا سماؤن بدل ہوگا ہوگا ہوگا یا بیان کریں گے, سود کو حلال قرار دیں گے, خرچ کی داڑھی کو حلال قرار دیں گے, یوں کی محبت کو چوری کی غلامی تک لے کر جائیں گے, بچوں کی شفقت کو بچوں کی حدیث پہچانے تک لے کر جائیں گے, نماز کے چھٹنے کے بعد بس ایک بند کمرے میں مندر کو بند کر دیا جائے اور گدھے کو بند کر دیا جائے, قید کے اندر سے کی کو رکھ دیا جائے اور طاقت بنا جائے, جس پر اللہ نے کلام پاک میں نقشہ پیش کیا, جہنم بور مستنفرا فرق مصبرا, ایسے کھاتے ہیں جیسے گدھا شیر کو دیکھ کر بھی رکھ کر مانتا ہے, اتنی دیر بیٹھ کر اللہ کا بیان سنتے ہو, نبی کی باتیں سننے ہو, اب ہم धंधा खुलवाओ, चोरी खुलवाओ, फैशन के चक्कर कटवाओ, आंधी के चक्कर कटवाओ, बुरा के इस जुमा को छोड़ दो, अपनी जुमा की और जुमा से चले जाना, इसलिए कि वहां ये तारीफ होती है देश के तरफ से बनने वाला सही ताकि का हजर सिद्दीकों के साथ होगा, नबियों के साथ होगा, गुलामी की बात नहीं मिलेगी, बिजलों की बात नहीं मिलेगी, बच्चों को खिलाने की बात नहीं, भागो कहां तक भागोगे? अरे नल नंबर सूर्य की आमा में अल्लाह पूछता है भागते थे कहां तक भागोगे? और अल्लाह ने बाद में कारण बताए सूर्य रमान के दूसरे रुकू के अंदर मेरा अल्लाह कहता है भागने वालों बच्चा मस्जिद से शाहमी के बयान से या माशरल जिन्नी वल और जब वो पत्थर जिस्म को लगा और जिस्म कटा زمین پر پڑا تو زمین کے اندر جو خون کا خطرہ گرا اللہ کا نقش بن گیا. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا اللہ اللہ ہو، اللہ اللہ ہو. کاروبار میں شیطان شیطان ہے، بیوی کے سامنے شیطان شیطان ہے، بازار کے سامنے شیطان شیطان ہے. کہ تو نے کیا لیکن تحجد کو وقت پر بھی نہیں چلا. کیا مسجد میں والا تھا سوا چار بجے کا بجے یہ تھی کہ تم نے کار کو چوڑا کر دیا. بلڈنگوں میں رہ کر ایمان بجے گا وما جعل اللہ للذین من خلفی جوفی. میرا اللہ کہتا ہے ہم نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے, ایک دل دنیا کا ہو اور ایک دل آخرت کا ہو. آج ایسا بھی نہیں کیا کہ ایک ہی میں دنیا اور آخرت کو جمع کر دیا ہو. امام الانبیاء خاتم الانبیاء میرے پاس کا قول نہیں, کائنات کے سردار امام الانبیاء رکھے گا. جس گھر کی ایران عورت رہے گی اس گھر عورت کا بھاؤ ہے. عورت اپنے مرد کو اگر غلام بناتی ہے بن گیا وہ غلام تو یہ کس کی بیوی بنی؟ غلام کی بیوی بنی. اللہ تعالیٰ دنیا میں رسم دے رہا ہے اس کو مرد کو غلام بنایا تو آپ کی بیوی کس کی بنی؟ نوکر کی بنی غلام کی بنی. مرد کو شہنشاہ بنایا مرد کو حاکم بنایا مرد کو بادشاہ بنایا تو ابھی کس کی بنی کا بنی؟ شہنشاہ کی بنی کا بنی. عورت کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے مرد کے تابع رہے. دنیا میں بھی عزت اس لیے کہ شہنشاہ کی بنی کا ہے اور مرد کو غلام بنا لے کوئی غلام غلام کی بیوی میں اور بنی کا اور شہنشاہ کی بنی کا میں کس کا مقام پہنچا؟ آپ فیصلہ کریں. اللہ کے حبیب پاک جناب یہ بات ہم یوں ہی ہماری خیری نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب پاک کا مطلب فرماتے ہیں سر کی بے چاندی سے لے کر پیر کے قدموں تک پیٹھ کے گھوڑے ہو جائے کتنی سخت روایت ہے. فرمایا کہ کسی کی بیوی اپنی زبان سے فقط ایک بات لے کر اور میڈیکل شاپ سے کوئی کریم اور کوئی مرہم پٹی کرے نہ اپنی زبان سے پیشانی سے لے کر پیر کے تلوے تک پیٹھ کے پوڑے چاٹے میرے حبیب نے فرمایا کافی کا ایک پک بھی زیادہ نہیں کیا. ہم یوں ہی نہیں کہتے عورت کو عورت کی درجہ رکھو. ایک سارے غلاموں کے سردار تھے اب ان کے پاس کوئی وجہ نہیں سوائے ان کے کہ یہاں بار بار یہ پہاڑوں کے کہاں تک ہو گئے. جب وہ لوگ انسان یوم عیدن عین المفر یہ عنوان شہید کا خون. علماء اور علماء شہید سے بڑے کیوں ہیں؟ مجاہد سے بڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک عام ترین رکھتا ہوا مسئلہ ہے. ہم اس عنوان کو باقی رکھیں گے. آپ کے عنوان کا دوسرا حصہ یہ تھا یوگا کو حکومت وقت مسلط کرنا چاہتی ہے پورے ہندوستان کے اسکولوں میں. جیسے گریڈ ہوتا ہے اسپورٹس کا ایکسرسائز کا اس کے اندر یوگا کو لایا جاتا ہے. مسلمانوں کو یوگا کیوں قبول نہیں؟ وہ اس لیے کہ ہمارا جو عقیدہ توحید کا ہے بڑا جھٹکدار عقیدہ ہے. اس کے اندر نماز میں غلطی ہوگی سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی نماز فاسد ہو جائے گی نماز کو دوہرا لیا جائے گا نماز چھوٹ جائے گی نماز کو قضا پڑھ لیا جائے گا نماز پڑھے بغیر کر جائے گا تو نماز کا فدیہ دے دیا جائے گا. لیکن توحید کا مطلب اتنا لچکدار ہے کلام پاک کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نماز مرتبہ مقام نبوت کا اکرام و احترام کے بارے میں کہا. جو آپ کے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے تو یہ عربی میں ہماری طرف دیکھو کبھی آدمی ادھر دیکھ رہا ہے کھڑکی میں دیکھ رہا ہے اور اسلام کی طرف تو میری طرف دیکھو. اس کے لیے دو لفظ ہیں رائنا میری طرف دیکھو ان سننا میری طرف دیکھو. لیکن رائنا کہنے میں رائی کے معنی دیکھنے کے بھی آتے ہیں اور رائی کے معنی بکریوں کو چرانے والے چرواہے کے بھی آتے ہیں. تو چونکہ چرواہا بکریوں کو دیکھتا ہے اس لیے اس کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں. یہ اسلام مسلمان دشمن یہود و نصارا مشرکین کافرین نبی کے دشمن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کا رخ دوسری طرف ہوتا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دو آپشن تھے. ایک آپشن تھا رائنا کہنا اور ایک آپشن کہتا منسوخا کہنا. رائنا کہنے میں دو چیزیں ممکن تھی. ایک یہ ممکن تھا کہ آئیوں کہا جائے کہ آپ میری طرف دیکھیں اور دوسرا یہ ممکن تھا کہ میرے بکریوں کے چرواہا رائنا دیکھو میری طرف اور دوسرا راجینا یا بڑا دے تو ہمارے بکریوں کا چرواہا نبی کے مقام نبوت کی توہین نہیں. توہین اور مقام نبوت کا اکرام اور احترام اتنا درکدار ہے کہ اس کے اندر جھول برداشت نہیں تو اللہ کے کلام پاک کی آیت تابعين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا أجروا وسط عبدالله کو بلاو راعنا وقتاو انظرنا کرو اس لیے کہ راعنا کہنے دشمن اپنے دل میں یہ ارادہ کر سکتا تھا کہ میرے قبریوں کے چرواہا وہاں پہ نبوت کے اکرام و احترام کے خلاف ہے اب انظرنا ہی کہنا پڑے گا ایک آدمی چلو بھائی نوازے جنازہ ہے کیوں اس کو نہیں کیوں سجدہ نہیں ہے صاف ہے تو نماز دنیا میں کوئی نماز ہے بغیر رکوع کے بغیر سجدے کے اس نماز میں رکوع کیوں نہیں رکھا گیا اس نماز میں اس لیے کہ اہتمام تھا اس بات کا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ مردے کو سجدہ کرے بیٹا ماں کو کر رہا ہے بیوی بیوی کو کر رہا ہے بھائی بہن کو کر رہا ہے اہتمام کا شریعت اس کی لچکدار ہے توحید کے معاملے میں اہتمام بھی برداشت نہیں کرتی ماں کی قبر پر گئے باپ کی قبر پر گئے استاد کی قبر پر گئے بیوی کی قبر پر گئے جو پڑھنا ہے پڑھا اب دعا کرے حکم یہ ہے کہ قبر پر پیر کریں اور نکلے کی طرف منہ کریں تاکہ دیکھنے والے کو یہ پتا نہ لگے کہ اس قبر والے سے مانگ رہا ہے یوگا یہ اصل میں ان کے دھرم کا ایک پارٹ ہے ہندو دھرم کا بھگوت گیتا کے پارٹ نمبر 6 اس کے حصہ نمبر 6 میں کرشنا ارجن کو جو پاٹھ پڑھاتا ہے اس کے اندر یہ چیز ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک ہاتھوں کو زمین پر دیکھ کر اپنی گنڈی سورج طلوع جب ہوتا ہے عموماً یہ کسائی یوگا جو کیا جاتا ہے طلوع آفتاب کے آس پاس کیا جاتا ہے تو جیسے جانور کی طرح ہم کرتے ہیں ہاتھ دیکھ لیا اور گھٹنے کے بل ہم جو ہے کھڑے ہو گئے اور اپنے چہرے کو سورج کی طرف کیا تو اس کے اندر یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ سوریا دیوتا کو ہم نمسکار کر رہے ہیں شریعت اجازت نہیں رحم اللہ کی برتی کی اس لیے شریعت صحت چاہتی ضرور ہے شریعت یہ چاہتی ہے کہ مومن طاقت پارا رہے مومن کھڑے ہو کر نماز پڑھے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے مطلب ہے شریعت یہ چاہتی ہے کہ مومن روزے کا فدیہ اور حلا کرنے سے رمضان میں روزہ رکھے لیکن وہ یہ بھی چاہتی ایمان کا سودا کر کر عقیدے کا سودا کر کر بنا لیا ہے اس لیے یوگا کے اندر سوریا نمسکار ہے اور اس کے اندر زمین کی پوجا ہے اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے سائنس کی کتاب مسلمان بھی پڑھائے گا کرسچن بھی پڑھائے گا ہندو بھی پڑھائے گا بدھ مت والا بھی پڑھائے گا سائنس ایک فن ہے سنت و حکمت ایک فن ہے کمپیوٹر ایک فن ہے ٹیکنالوجی ایک فن ہے میڈیکل ایک فن ہے میڈیکل کو تمام دھرم والے پڑھاتے نہیں پڑھاتے سائنس کو پڑھاتے نہیں پڑھاتے سوشل سماجی کو پڑھاتے نہیں پڑھاتے لیکن صاحب یہ یوگا کو پنڈت ہی کیوں کر رکھتا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق ہندو سنسکرتی سے ہے اور ان کے دھرم سے ہے تو تب پتا چلا کہ کس کا تعلق دھرم سے ہے سوریا نمسکار اور اس کے اندر زمین کی پوجا کی جاتی ہے شریعت اس لیے لچکدار ہے کہ پوجا کرنا تو دور کی بات تو یہ کی شکل کی بھی کر سکتی صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے آقا آپ کائنات کے شریک ہیں امام الاولین ہیں امام الاخرین ہیں اللہ کی ذات کی بریانی کے بعد آپ کی ذات کمالی ہے ہم کیوں نہ اور بادشاہوں کی طرح آپ کے حضور آئے تو کیا ہم بنجامی کریں آپ نے منع فرمایا کیونکہ نہیں جیسے حیدرآباد کے بھوپال کے نوابوں کے سامنے جھک جھک کر سلام کیا جاتا ہے سر کو جھکا لیا جاتا ہے صاحب کرام نے پوچھا ہم جھک کر آپ کو سلام کریں کہا کہ نہیں میں اگر دنیا میں کسی کی اجازت کسی کے لیے دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ آمین کے لیے دیتا ہے اب بیوی کو نہیں ملی تو پیغمبر کو بھی نہیں ملی بھلیا بھلیوں کو بھی نہیں ملی ماں کو بھی نہیں ملی باپ کو بھی نہیں ملی ختم دوستی منع نہیں ہے لیکن ختم دوستی کے لیے چھوٹنا پڑتا ہے ایسا نہیں کہ جس پہ آپ نے منہ क्या कर दिया मां को उस्ताद को और ऐसे करके खत्म हो गई थी कि दूर पर बिठा दिया पिंपर पर बिठा दिया झुकना पड़ता है और ये सब खुदा के अलावा कहीं झुक नहीं सकता। ये सब खुदा की प्रॉपर्टी है, ये सब सारी पेशानी खुदा की प्रॉपर्टी है। इस पेशानी को सूरज के सामने निकालना, इस पेशानी को युवा में जमीन के सामने निकालना इस्लामी हमारे पर हमला है। तुम्हारी इससे 1400 साल से मुसलमान युवा के रहे मुजाहिद बना है, बाल बना है, वापिस बना है, महमूद बस्तमी बना है, मोहम्मद बिन काफी बना है, तीन मुसलमान Allah حرام, میرے بچے حرام, میرا کاروبار حرام, میری سیاست حرام, میرا باپ کے اندر دیکھ بھال حرام, میرا حل جوتنا حرام, میں سب کچھ چھوڑ کر میں سب بلیا کے شدید پیڑ پر آ چکا ہوں, میں تیرا ہو چکا ہوں, اللہ میں سجدہ کرتا ہوں تو پیشانی زمین پر نہیں تیرے قدموں پر رکھی ہے, میں الحمدللہ پڑھتا ہوں تو تو جواب دیتا ہے, اللہ یا عبدی الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو کہتا ہے ابھی نہیں اپنی, یہ ہماری معراج ہے. ایسے میں اللہ سے میرے سے بات کرے کوئی نظر ان کی بات کرنے کو ٹھہرنا ہے, اور یہ بات سے بات کرے جوڑ سے بات کرے اور اچانک اس سے لگے دیوانوں کی طرح اللہ کے دربار میں ہنسنا یہ روحانی ناپاکی ہے. پینالٹی اور جرمانے کے طور پر کہا کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا, پیشاب پاخانے جلنے سے بہتر ہے, پیشاب پاخانہ قدرتی چیز لیکن اللہ کے دربار میں ہنس کر تم نے اللہ کی لاپرواہی کی, اللہ کے دربار کی گستاخی کی, پینالٹی جرمانہ کیا فائن کیا, جاؤ نماز توڑو وضو کر کر آؤ. اور ایک ہنسنا ہے, اب جواب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ یہ حالت قیام میں اس لیے کہ بیٹھ کر اگر سوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, لڑکتے سے ٹیک لگانے سے, کھڑے ہو کر پورے فاتحہ پڑھ رہا ہے اور شیخ النائمین ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سو جاتا ہے, نیند سب گئی تراوی میں, سب اس نے جھٹکا لگ گیا, اس نیند کے اندر خواب آ گیا اور آپ میں ہنسی کی بات آ گئی, جوک آ گیا, ہنس دیا. تو چونکہ یہ دل راستہ نیند میں آتا ہے اور اللہ کے دربار کی نافرمانی جان بوجھ کر نہیں کی, اس لیے اس کا نماز میں سستا وضو کو توڑنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اپنا اپنے اختیار سے نہیں تھا. جو میں نے آپ سے مطلب پوچھا تھا کہ وہ کس آدمی کا سخت زور سے ہنستا ہے کہ نماز کے اندر اس کا وضو توڑتا نہیں, تو کھڑے ہو کر نیند سب گئی, نیند کا جھٹکا آیا اور اس مختصر وقت میں اس نے سستا دیکھا, جو سنا نصیبہ سنا ہر پیا بس والے نے سنا, لیکن اس کا ہنسنا نیند میں تھا. نیند میں اگر کوئی سلام دے سلام باتیں نہیں ہوتی, نیند میں کوئی یوں کہے کہ میں نے تمہاری بیٹی کو قبول کیا قبول نہیں ہوتا, نیند کا اعتبار نہیں, نیند وہ کل موت ہے, نیند موت کی بہن ہے. چلو صاحب مسئلے مسائل بہت ہو گئے, آپ بھی اٹھتا رہے ہوں گے, ایک عجیب و غریب کتاب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, آپ ہجرت کیجیے, دعائیں لیجیے, میں ہر ہر ہفتہ میرے اسفار میری مصروفیات میں کام کرانے پاس پڑھ پڑھ کر بخشوں گا, دعائیں کو ضرور کرنا ہو, آنے والا جو کٹا ہے اس کو پوچھو کیا وہ راحت سے ہے یا اطمینان سے ہے یا خوشی سے ہے, اسے پوچھو سکون ملا ہے نہیں ملا, ہر تحجد میں دعا, ہر عمرے کو جانے والے سے دعا کی درخواست, میرا سلام ہر جمعہ کے حاضر ہونے والے لوگوں کی طرف سے نبی کو سلام ہو جائے, تمہاری بیوی بھی جس کے لیے ہوگی, تمہارا سارا بھی کیسا ہوگا, جڑ جاؤ اس من میں سے. چلو پختہ گئے ہوں گے لیکن یہ سمجھ بھیجو, اگر آپ کو جواب کا پتا ہو, نکاح دنیا میں ہوتے ہیں, ساتھی نکاح پڑھاتا ہے, وکیل گواہ انسان بنتے ہیں, ایک نکاح عرشِ الٰہی میں ہوا, پڑھانے والا اللہ تعالیٰ تھا, وکیل حضرت جبرائیل تھے, گواہ حضرت اسرافیل تھے, بتاؤ کس کا نکاح تھا اور کس کے ساتھ ہوا, ان شاء اللہ کے جواب کے ساتھ اس عنوان کی تکمیل اور اگلے نئے عنوان کے ساتھ قابل خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے وارثوں کی خدمت کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کر کے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالے. اللہ ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں جن سے ہماری اصلاح ہوئی ہے لیکن خاص طور سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنتی زیور کے نام سے جو گہری زیور کتاب لکھی ہے, یہ کتاب عورتوں کے لیے یقیناً جنت کا زیور ہے, وہ کتاب عورت جب پڑھے گی اس کے اندر ایک ایک چیز کو, کپڑا اتارنا, کپڑا پیسے دھونا, بچی کی خدمت کرنا, یہ چیز بیان کیا گیا ہے, یہ کتاب گھر کے اندر رکھنا عورت کے پاس زیور نہ ہو لیکن یہ فرشتی زیور جنت کا زیور ہو وہ گھر جنتی زیور سے آراستہ ہوگا آپ نماز کے بعد اس کو حاصل کر کے لے جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں کو معاف فرمائے دنیا کی گندی محبت نکالے اگلے جنت پیدا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ الحمدللہ